Book 2 63 63 63 طرح الأسئلة 2 Vragen stellen deel 2 Vragen stellen 2 أنا عندي هواية Ik heb een hobby. Ik heb een hobby. Ana alab tennis. Ik tennis. Ik tennis. Aina yujad malab tennis? Waar is er een tennisbaan? Waar is hier een tennisbaan? Hal andaka hiwaya? Heb je een hobby? Heb je een hobby? Ana alab kurat al-qadam. Ik voetbal. Ik voetbal. Aina yujad malab kurat al-qadam? Waar is het voetbalveld? Waar is er hier een voetbalveld? Dhira'i tu'limuni. Mijn arm doet pijn. Mijn arm doet pijn. قدمي ويدي تؤلمان ايضا Mijn voet en hand doen ook pijn Mijn voet en hand doen ook pijn اين يوجد طبيب Waar is er een dokter Waar is er hier een dokter عندي سياره Ik heb een auto Ik heb een auto عندي أيضا موتورسايكل. Ik heb ook een motor. Ik heb ook een motor. أين يوجد موقف سيارات؟ Waar is het parkeerterrein? Waar is er hier een parkeerterrein? عندي pullover. Ik heb een trui. Ik heb een trui. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Ik heb ook een jas en jeans. Ik heb ook een jas en een spijkerbroek. أين الغسالة؟ Waar is de wasmachine? Waar is de wasmachine? معي صحن. Ik heb een bord. Ik heb een bord. معي سكين شوكة وملعقة. Ik heb een mes, een vork en een lepel. Ik heb een mes, een vork en een lepel. أين الملح والفلفل؟ Waar zijn de zout en peper? Waar zijn de zout en peper?